جو عربی زبان نہیں جانتا ہوگا وہ جنت میں عربی زبان کیسے بولے گا؟ مرنے کے بعد ہر ایک کو عربی زبان آ جاتی ہے، قبر میں منکر نکیر عربی زبان ہی میں سوالات کریں گے اور مردہ اس کو سمجھے گا اور عربی زبان ہی میں جوابات دے گا۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ